Nawet proces legislacyjny tutaj nie jest zakończony. Naszym gościem był wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Bardzo dziękuję. Beata dziękuję Michniewicz. Bardzo. Dobrego dnia. Do usłyszenia, do zobaczenia. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 17 kwietnia, jest 9. Serwis Trójki. Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Dziś do godziny 16 podkomisja smoleńska złoży zawiadomienie do prokuratury. Polski rząd od wielu miesięcy informował Komisję Europejską o konieczności podjęcia działań w sprawie ukraińskiego zboża, mówi wiceminister rolnictwa. Poznaliśmy laureatów 4. ogólnopolskiego konkursu Polskie Serce Pękło, Katyń 1940. Dziś do godziny 16 podkomisja smoleńska złoży zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu przeprowadzenia zamachu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego i morderstwa 95 osób, które podróżowały z nim do Smoleńska 10 kwietnia 2010 roku. Duża część materiałów, które otrzymała prokuratura, nie jest znana opinii publicznej, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia przewodniczący podkomisji Antoni Macierewicz. Blisko 800 stron bardzo precyzyjnej analizy pokazującej, jak bardzo służby rosyjskie interweniowały w sprawy polskie, w jak dużym stopniu uzależniały od siebie zarówno media, jak i poszczególnych polityków. To blisko 800 stron takiej analizy niesłychanie istotnej, bardzo precyzyjnej. Antoni Macierewicz dodał, że dokument, który zostanie przesłany do prokuratury, liczy razem z 17 załącznikami ponad 1500 stron. Dotychczasowe badania katastrofy poza granicami kraju nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, powiedział w swoim wystąpieniu podczas uroczystości związanych z 13. rocznicą katastrofy smoleńskiej prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Świat w końcu także i pod tym względem nieco ruszył z miejsca, ale nieprzypadkowo użyłem tutaj słowa nieco, bo w dalszym ciągu idzie to trudno. Putin jest już postawiony w stan oskarżenia przez Międzynarodowy Trybunał Karny, a z drugiej strony, jeżeli chodzi o przedsięwzięcia międzynarodowe w sprawie zbrodni, która niewątpliwie, jeżeli chodzi o podjęcie decyzji, była zbrodnią Putina, dzieje się bardzo mało. Prezes Prawa i Sprawiedliwości w przemówieniu przed Pałacem Prezydenckim podkreślił, że wokół katastrofy smoleńskiej narosło wiele kłamstw, które miały uniemożliwić zbadanie jej przyczyn. Przemówienie Jarosława Kaczyńskiego było ostatnim punktem obchodów 13. rocznicy katastrofy. Polski rząd od wielu miesięcy informował Komisję Europejską o konieczności podjęcia konkretnych działań w sprawie ukraińskiego zboża. W Polskim Radiu 24 mówił o tym wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Anna Gembicka odniosła się do reakcji Brukseli na decyzję o zakazie wwozu do Polski części towarów rolnych z Ukrainy. Komisja Europejska oświadczyła, że polityka handlowa należy do kompetencji unijnych i kraje członkowskie nie mogą samodzielnie podejmować decyzji w tym zakresie. Wiceminister poinformowała, że ograniczenia wprowadziły także Węgry i Słowacja. Trzeba było przyjąć konkretne i stanowcze rozwiązania, żeby też w Komisji Europejskiej przyszło może jakieś otrzeźwienie i może zastanowienie się nad tym, jakie możemy rozwiązania wprowadzić wspólnie, bo my chcemy rozmawiać z Komisją. Robimy to zresztą pan premier Mateusz Morawiecki wspólnie z premierami pozostałych państw dotkniętych tym kryzysem wystosowali list do Komisji Europejskiej w tej sprawie, więc to nie jest tak, że my się zamykamy na te rozmowy, ale naszym priorytetem jest pomoc polskim rolnikom. Wiceminister dodała, że rząd chce, by zboże zalegające obecnie w magazynach zostało wywiezione do żniw. Stąd, jak powiedziała, decyzja o zamknięciu granicy i o dopłatach. Tymczasem o tym, że unijne przepisy pozwalają na wprowadzenie przez państwa członkowskie ograniczeń importowych, przypomniał w programie trzecim Polskiego Radia wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Mamy do czynienia z sytuacją, w której w samych przepisach unijnych, w treści przepisów unijnych, to jest rozporządzenie z 11 marca 2015 roku o wspólnych przepisach dotyczących importu. I tam jest wprost odniesienie do traktatu funkcjonowania Unii Europejskiej, artykuł 24, który mówi o tym, że w sytuacjach nadzwyczajnych państwa członkowskie mogą wprowadzać ograniczenia motywowane na przykład kwestią zdrowia publicznego. Rząd przyjął w sobotę rozporządzenie o zakazie przywozu do Polski artykułów rolnych z Ukrainy. Poznaliśmy laureatów 4. ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów Polskie Serce Pękło, Katyń 1940. Jego pomysłodawczynią jest marszałek Sejmu Elżbieta Witek, a celem upowszechnienie wiedzy o zbrodni katyńskiej. Wyniki konkursu ogłoszono podczas gali w Warszawie. Martyna Miszczyk zwyciężyła w kategorii tekst piosenki za utwór zatytułowany Prawda. Laureatka była tym bardziej wzruszona, że podczas gali usłyszała też muzykę skomponowaną do jej tekstu i wykonaną przez Orkiestrę Symfoniczną Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Prawda, ja

woła mnie to gdzieś, tam gdzie nieznane mi jest. Gdy nocą uciekam do gwiazd, podobno znikam z radarów i map. Trzymam się zasad, lecz mam swoje zdanie. Ej, a planu brak, zabrał mnie w tyle miejsc. Trzymam na dystans strach, potem czekam na wiatr, by pozwolić się nieść. Lubię spontan na parę mawat, lubię spontan i tak. Trzymam na dystans strach, potem czekam na wiatr, by pozwolić się nieść. Uciekam do gwiazd, pilnuję myśli, by wrócić na czas. Trzymam się zasad, lecz mam swoje zdanie. Ej, a planu brak, zabrał mnie w tyle miejsc. Trzymam na dystans strach, potem czekam na wiatr, by pozwolić się nieść. Lubię spontan na parę mawat, lubię spontan i tak. Trzymam na dystans strach, potem czekam na wiatr, by pozwolić się nieść. Mogę robić to, co chcę. Biorę wdech i wybieram to, co dobre. Dlatego tworzę swoją grę, w której mogę robić to, co chcę. Biorę wdech i za sobą pójdę w ogień. Trzymam na dystans strach, potem czekam na wiatr, by pozwolić się nieść. Lubię spontan na parę mawat, lubię spontan i tak. Trzymam na dystans strach, potem czekam na wiatr, by pozwolić się nieść. Lubię spontan na parę mawat, lubię spontan. Lubię spontan na parę mawat, lubię spontan. Bo to podobno jest najważniejsze, spontan. To był Michał Szczygieł. Trójka przed południem, 18 minut po godzinie 9, 17 kwietnia w kalendarzu. Dziś imieniny obchodzą Klara, Robert, Eliasz, Innocenty, Izydor, Jakub, Józef, Katarzyna, Paweł i Stefan. Potrójnie wszystkiego naj dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dzisiaj Światowy Dzień Chorych na Hemofilię, Światowy Dzień Kostki Rubika. No wszyscy wiedzą, wszyscy znają, absolutnie ponadczasowa zabawka, genialny wynalazek po prostu. I Międzynarodowy Dzień Paskudy. Cokolwiek się kryje pod ideą tego święta, jego inicjatorzy napisali tylko: paskudy wszystkich narodów, łączcie się. No to jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś, gdy w kwietniu słonko na dworze, nie będzie pustek w komorze. Kalendarium muzyczne. Co ważnego wydarzyło się w świecie muzyki 17 kwietnia? O tym teraz Justyna Grabasz. Kalendarium na dziś otwiera nam rok 1955, czyli urodziny Jana Borysewicza. Gitarzysta, wokalista i kompozytor, znany przede wszystkim jako jeden z założycieli zespołu Lady Punk, w którym działa od początku lat 80. Karierę rozpoczął jednak od grup Nurt i Super Pact oraz współpracy z Budką Suflera. Borysewicz tworzył także solo pod pseudonimem Jan Bo i współpracował z innymi muzykami, m.in. z Pawłem Kukizem, z którym nagrał udany album pod szyldem Borysewicz i Kukiz. Do najbardziej znanych, skomponowanych przez Borysewicza utworów należą takie kompozycje jak Kryzysowa Narzeczona, Mniej niż Zero czy Zamki na Piasku. słuchać nowin i uderzać w gaz. Nie jeden raz, nie jeden raz, nie jeden raz. Mogłaś być już na dnie, a nie byłaś nigdy. Przeskakujemy o 2 lata do przodu, do roku 1957 i do dnia, w którym na świat przyszedł Afrika Bambaataa. A właściwie Lance Taylor, amerykański muzyk, wokalista i kompozytor, uważany za jednego z pionierów hip-hopu, nazywany również ojcem elektrofanku. Jego pseudonim pochodzi natomiast od imienia XIX-wiecznego zuluskiego wodza. Afrika Bambaataa wierzył, że hip-hop pomoże zażegnać konflikty między gangami i czuł się za to odpowiedzialny. Zorganizował pierwszą w historii hip-hopu trasę koncertową wraz z grupą tancerzy, różnymi artystami i DJ-ami na terenie Stanów Zjednoczonych. W swojej muzyce łączył wpływy klasyków R&B i funku oraz elektronicznego popu. Jego twórczość wywarła znaczący wpływ na muzykę takich zespołów jak Run DMC czy Public Enemy. Na koniec przenosimy się do San Francisco, do studia nagraniowego Woolly'ego Heidera, gdzie 17 kwietnia Carlos Santana rozpoczął nagrania do nowego albumu, który, jak się później okazało, był przełomem w jego karierze. Płyta nosiła tytuł Abraxas i zawierała takie kompozycje jak Black Magic Woman, Oye Como Va oraz Samba Pati. Wydana we wrześniu tego samego roku, dotarła do pierwszego miejsca listy przebojów w Stanach Zjednoczonych. Kalendarium muzyczne. Yeah. to formacja Placebo. Trójka przed południem, prawie 26 minut po godzinie 9. Dziś poniedziałek, u nas techniczno-technologiczny poniedziałek w naszym paśmie popularno-naukowym. A zaczynamy od czegoś, co trudno sobie w ogóle wyobrazić. Beton, który sam się naprawia. Wyobrażają sobie Państwo taki materiał? Pracę nad nim rozpoczęli właśnie Amerykanie, a wojsko ma już dla niego całą listę zastosowań. Teraz taki skrót DARPA, nie wiem czy Państwo znają, ale to jest Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych Departamentu Obrony, DARPA. No jest takowa w Stanach Zjednoczonych. No i właśnie ta agencja stawia na żywe technologie, żywe materiały. To tak takie materiały, które posiadają cechy charakterystyczne dla żywych organizmów, takie jak właśnie zdolność do samoregeneracji, zdolność adaptacji i reakcji na bodźce zewnętrzne. Chodzi w tym przypadku o beton, który sam będzie uzupełniał ubytki albo zmieniał kolor w zależności od pory dnia, albo nawet kształt w zależności od temperatury czy wilgotności. Naukowcy czerpią tutaj inspiracje z układów krwionośnych i naczyniowych u ludzi, czy rozległych sieci grzybów nitkowatych, które mogą obejmować hektary ziemi. Takie systemy mogłyby zapewnić sieć transportu niezbędnych składników do gojenia w głębi materiału, takiego samonaprawiania się wszelkich pęknięć, wszelkich ubytków. No i to tam miałyby być regenerowane właśnie jakieś nawet mikropęknięcia i to zapobiegałoby kruszeniu się, no erozji tejże budowy, jakakolwiek budowla ta miałaby być. To może być prawdziwa rewolucja, która może znaleźć zastosowanie również w cywilnych projektach budowlanych. Taki żywy beton mógłby zostać wykorzystany choćby do stawiania budynków, czy jako nawierzchnia lotnisk albo dróg. No i wtedy taki stary suchar dowcip o pewnej miejscowości, w której to na noc drogi zwijali, żeby kury asfaltu nie wydziobały, no przestanie być śmieszne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Song to Daria Zawiałow, prosto z listy przebojów programu trzeciego. Proszę zajrzeć na lpt.polskieradio.pl, bo tam jest zupełnie nowe notowanie, w piątek wieczorem od nowa przez Państwa poukładane. Wspominałem dziś, że mamy 17 dzień kwietnia i przypada w tym dniu Międzynarodowy Dzień Paskudy. Jedyne, co uzasadnia to święto, to hasło: Paskudy wszystkich narodów, łączcie się. Państwo dzwonią, 2 2 7 3. Swojego czasu w jeziorze Zegrzyńskim, czyli w zalewie Zegrzyńskim, w latach 80. i z początkiem 90. grasowała tak zwana paskuda zegrzyńska. Ponoć widziano tam jakiegoś potwora, polowano na niego, robiono zdjęcia, coś tam zrobiono, tylko nie udowodniono, że to jest potwór pływający w jeziorze Zegrzyńskim. Miał on nazwę paskuda i nawet pisały o tym ówczesne komunistyczne gazety takie jak Trybuna Ludu i Trybuna Mazowiecka. To możecie sprawdzić, potwierdzam, tak było. Tak, tak, oczywiście. To był tak zwany fakt autentyczny, który wydarzył się naprawdę i miał miejsce w rzeczywistości. Nasza rzeczywistość jest taka, że zabieram Państwa teraz na wycieczkę i wcale nie nad Zalew Zegrzyński, a do miejsca, gdzie są jedne z największych w Europie XVIII-wieczne zbiory literatury masońskiej. One znajdują się w pewnej wsi w województwie wielkopolskim i to tam zabiorą nas dziś w naszym cyklu Marta Piasecka i Marek Gaworski, którzy oprowadzą nas po niezwykłym i pięknie położonym pałacu. Trójka po królewsku. Ciążeń to wieś w Wielkopolsce położona na południowy wschód od Poznania. Może poszczycić się dwoma ciekawymi zabytkami. XVI-wiecznym kościołem pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela oraz niezwykłym pałacem, jednym z nielicznych przykładów późnego baroku w Wielkopolsce. Choć dla nas turystów miejsce to nie jest szczególnie znane, to z pewnością nie można tego powiedzieć o historykach. To właśnie w Ciążeniu znajdują się jedne z największych zbiorów literatury masońskiej w Europie, pochodzące z XVIII wieku. XVIII-wiecznych zbiorów jest tutaj kilka tysięcy, nie wspominając już o wielu młodszych tego typu dziełach. A dlatego znajdują się one właśnie tutaj, gdyż pałac jest własnością Poznańskiego Uniwersytetu. W jego murach swoje zbiory gromadzi Biblioteka Uniwersytetu Adama Mickiewicza z Poznania. Jest to także Dom Pracy Twórczej. W nawiązaniu do bogatych zbiorów masońskich w Ciążeniu specjaliści są zdania, że miejscowe zbiory stanowią jedne z trzech najważniejszych w Europie. Historia wsi sięga XIII wieku. Ciążeń wzmiankowany był w 1251 roku jako własność księcia Przemysława I i był siedzibą kasztelanii. Potem został on podarowany poznańskim biskupom. Ze względu na piękno krajobrazu oraz ciekawe położenie, w Ciążeniu wybudowano rezydencję, która służyła biskupom jako letnia siedziba. No właśnie, pałac jest niezwykle malowniczo, wręcz bajkowo położony. Budowla została wzniesiona na prawym brzegu koryta Warty. W dokumentach już była wzmiankowana w XVI i XVII wieku i wówczas była jeszcze to drewniana siedziba, która została zbudowana przez biskupa Jana Tarłę, który również chyba już musiał być pod wielkim urokiem tego miejsca. No i potem oczywiście nastąpiła budowa pałacu murowanego. Tak, pracę podjęto w 1760 roku z inicjatywy biskupa Teodora Czartoryskiego. Ambitne plany powstania okazałego założenia przerwała jego śmierć 8 lat później, a dokończenie pałacu nastąpiło pod koniec tego samego stulecia, kiedy biskupem był już wówczas Ignacy Raczyński. I budowla została uznana za jedną z najciekawszych w Wielkopolsce. Pałac swoją architekturą nawiązywał do barokowych budowli Warszawy i Drezna. Wyróżniał się m.in. ciekawymi zdobieniami, m.in. rokokowymi, które należały także do najciekawszych wykonanych w tym czasie na terenie obecnej Polski. No, trzeba przyznać, że budowniczy nie szli na łatwiznę, jeśli państwo się przyjrzą dobrze. Tak, oczywiście nie mogło tu także zabraknąć pięknego parku, który znakomicie nawiązywał do cech baroku, w którym zbudowano pałac. Na początku XIX wieku biskupi poznańscy zostali pozbawieni tego majątku, co się później działo. Tak, w wyniku sekularyzacji odebrano im wszelkie dobra, takie jak m.in. pałace i klasztory. W 1818 roku Ciążeń trafił w ręce hrabiego Wacława Gutakowskiego, porucznika napoleońskiego pułku szwoleżerów, a potem pułkownika wojsk polskich. W początku XX wieku pałac należał już do rodziny Zakrzewskich, a po ich bankructwie w latach 20. trafił w ręce Skarbu Państwa. Za to po zakończeniu II wojny światowej w rezydencji powstała szkoła. Co działo się z pałacem w dalszych latach? Potem w jego murach znajdował się ośrodek kolonijny. No niestety z biegiem lat pałac ulegał zaniedbaniu, zniszczeniu uległ dawny wystrój. Poważny remont tego obiektu miał miejsce na przełomie lat 60. i 70. aż do 1976 roku. Wówczas uratowano m.in. te cenne rokokowe sztukaterie i zresztą od tego czasu pałac jest własnością wspomnianego wcześniej Uniwersytetu w Poznaniu. Niezwykła rezydencja, niezwykły pałac we wsi Ciążeń w Wielkopolsce. Tam zabrał nas dzisiaj Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Trzeci Polskiego Radia. Znowu minął mi przed oczami ten rok. Nigdy nie wiem, dokąd ucieka czas. A ty jeszcze mnie nie znalazłeś, nie wzburzyłaś mi krwi. Na moim niebie znów nie ma gwiazd. A kiedy na sezon najdzie mniejsze, jak ta, czasem nie wiem, czy wystarczy mi sił na szukanie wiatru w pory i czekanie na cud. Po co jeszcze nadzieję mam, że może to właśnie ja? Nie odtrącaj mnie. Trójka przed południem, za 12 minut 10. Informator ekonomiczny. Marcin Jakiewicz, dzień dobry. Dzień dobry. Przed nią już tylko głosowanie w Senacie i podpis prezydenta. Chodzi o projekt ustawy Pierwsze Mieszkanie. To kredyt ze stałą 2% stopą, do którego dopłaci państwo. Takie warunki mają obowiązywać przez 10 lat od zaciągnięcia długu. Skorzystają z tego programu osoby do 45 roku życia, które chcą właśnie kupić swoje pierwsze M. Maksymalna kwota kredytu to 500 tysięcy złotych, a dla rodzin 600 tysięcy. Będzie też możliwość założenia konta oszczędnościowego. Rząd będzie waloryzować stan takiego konta wskaźnikiem inflacji albo zmianą ceny metra kwadratowego mieszkania. Oszczędności zgromadzone w ten sposób mają być, co ważne, zwolnione z podatku dochodowego. Są jednak pewne warunki. Trzeba będzie wpłacić co najmniej 500 zł przez cały rok z możliwością opuszczenia jednego miesiąca. Wyjaśniał to w Sejmie wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński. Konto będzie mogła otworzyć osoba, która nie posiada i nie posiadała mieszkania i prowadząc to konto zobowiązujemy się do systematycznego oszczędzania przez okres od 3 do 10 lat kalendarzowych. Można wpłacać od 500 zł do 2000 zł miesięcznie. W ten sposób można zebrać kapitał na późniejszy wkład własny przy zakupie mieszkania. Jak już powiedzieliśmy, ten projekt przyjął już Sejm, dokładnie w piątek wieczorem. W sejmowych głosowaniach zostały jednak odrzucone różne opozycyjne poprawki, takie jak na przykład zmniejszenie oprocentowania z 2% do zera. Za nami weekend atomowych przetasowań. Niemcy w sobotę ogłosili wygaszenie swoich elektrowni atomowych. Nie ma to zaskoczenia, bo kanclerz Olaf Scholz przedłużył działanie atomu właśnie do 15 kwietnia, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, że elektrownie zostaną zamknięte z końcem zeszłego roku. No, odejściu od atomu zdecydowali zresztą poprzednicy Scholza. Formalnie zapowiedziała to w 2011 roku Angela Merkel na fali strachu związanego z awarią reaktorów w japońskiej Fukushimie. Teraz jednak sondaże pokazują, że większość Niemców nie chce odchodzenia od atomu. Nie chcą tego zresztą także władze w Bawarii, które domagają się zmian w prawie i dalszego użytkowania atomu na prawach lądowych. No a zupełnie inna sytuacja na północy Europy. W Finlandii został wczoraj uruchomiony największy na kontynencie reaktor jądrowy. To element elektrowni Olkiluoto. A tymczasem dziś w Warszawie spodziewamy się komunikatu ze strony spółek Orlen i Syntos, który będzie dotyczył małego atomu. Spółki prawdopodobnie podadzą lokalizację inwestycji. No to zajrzyjmy jeszcze do kalendarium ekonomicznego. Tu dość sporo będzie się działo w tym tygodniu. Za kilkanaście minut dowiemy się o inflacji bazowej, a to ważny wskaźnik, który sporo mówi o naszej krajowej inflacji. W piątek Główny Urząd Statystyczny podał już ostateczne dane za marzec. Inflacja konsumencka, czyli ta najbardziej znana, spadła do 16,1% z 18,4% w lutym. W czwartek GUS poda kolejne dane, tym razem o koniunkturze konsumenckiej. W piątek dowiemy się jeszcze o średniej płacy i o zatrudnieniu w naszym kraju. No to cóż, wysokich płac, niskiego wskaźnika troski zadłużenia, no i dobrego tygodnia bez kurczowego trzymania się za portfele. Ukłony i do usłyszenia. Ukłonił się Państwu Marcin Jagiełowicz, który informator ekonomiczny przygotował. O 16.30 zapraszamy Państwa na kolejny nasz trójkowy serwis ekonomiczny, a potem po 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Like the legend of the Phoenix. Ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Program Trzeci Polskiego Radia.